da sam bila nisam sam. Ponovo nisam sama, ponovo nisam sama, svoja sam bez straha. Idem tamo gde je mesec mlad. Ponovo nisam sama, ponovo nisam sama, ne ostajem bez daha. Gori platno, ista slika pakla, samo jedna maska iza stakla. Ponovo nisam sama, ponovo nisam sama.